σκέφτω και τι να πιστέψω. Κάθε φορά με βγάζεις απ' έξω. Ψάχνω κι εγώ στα μάτια σου μέσα μια άκρη να βρω. Πότε μιλάς και πότε σωπαίνεις, κι όταν πονάς τηλέφωνο παίρνεις. Με έχεις μπερδέψει πολύ και άλλο πια δεν μπορώ. Εσύ δεν είσαι αγάπη, είσαι τυχόν περιστατικό. Κι αδικά παλεύω με ένα μπουκάλι να σωθώ. Αδυνατόν για σένα να καταλάβεις πόσο σ' αγαπώ. Είπαμε που δεν έχεις ούτε καρδιά ούτε μυαλό. Πότε γελάς και πότε φοβάσαι τον εαυτό σου, πότε δεν λυπάσαι. Και μια ζωή εχμαλωτηθάσαι στον εγωισμό. Έτσι που πας και έτσι που είσαι, δεν ωφελεί να προσποιείσαι. Σ' ένα ταξίδι θα βγεις χωρίς γυρισμό. Εσύ δεν είσαι αγάπη, είσαι τυχόν περιστατικό. Κι αδικά παλεύω με ένα μπουκάλι να σωθώ. Αδυνατόν για σένα να καταλάβεις πόσο σ' αγαπώ. Είπαμε που δεν έχεις ούτε καρδιά ούτε μυαλό. Εσύ δεν είσαι αγάπη, είσαι τυχόν περιστατικό. Κι αδικά παλεύω με ένα μπουκάλι να σωθώ. Αδυνατόν για σένα να καταλάβεις πόσο σε αγαπώ. Λυπάμαι που δεν έχεις ούτε καρδιά ούτε